به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران لشکر ابرهه که برای نابودی کعبه آمده بودند چه کرد؟ آیا نقشه آنها را در زلالت و تباهی قرار نداد؟ و بر سر آنها پرندگانی را گروه گروه فرستاد که با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرار می دادند. سرانجام آنها را همچون کاه خورد شده و متلاشی قرار داد.